שוב אוהדת, שוב פוחדת, מחכה בגשם שיבוא עוד זק והמרוחב בך בועל, מבקשת חיבוק חם של אבא אחר. יצא ילדה, אל תזיל לי דמעה מעינך, מעינך. חזקה, ידשה, בודדה. מתחממת, מדמיינת שאת מכירה, את רק רצית להיות אהובה. היד על ירך, בתוך גופך את חייבת ורוצה. שזו אהבה ולא בשליטה, כדי להישאר שמויה בחורה. מצער ילדה, אל תזיל לי דמעה מעינך, מעינך. חזקה, יבשה, בודדה. תשמעו מלוכלכת.